zadania, które tak naprawdę są strategiami naukowo potwierdzonymi radzenia sobie ze stresem i my wiemy też z przeprowadzonych badań, które robiliśmy razem z zespołem na Uniwersytecie SWPS, że osoby, które grają w tą grę, poszerzają swój repertuar technik radzenia sobie ze stresem i wykorzystują je na co dzień. W planach jest wydanie gry w formie planszówki, a także w wersji anglojęzycznej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to ja w takim razie dodaję do listy życzeń tę produkcję. A noc z wtorku na środę przyniosła niestety niebezpieczne sytuacje na drogach i chodnikach południowej Polski. W pasie powiatów od Dolnego Śląska po Podhale obowiązują ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia. Dotyczą południowych części województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Chodzi o to, że zamarza mokra nawierzchnia dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. No i powoduje to oblodzenie. Może być ślisko. Ten alert jest ważny do 8 rano. Proszę na siebie uważać. A jak będzie w ciągu dnia? W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie słabe przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie i północy. Również rano lokalnie mgły ograniczają widzialność do 200 metrów. Na Mazowszu nieliczne mgły mogą utrzymać się nawet do godzin popołudniowych, a dziś maksymalnie 8 stopni na południu i południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego porannego spotkania. Dzień dobry, Grażyna Oczkowska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie, a teraz Człowiek z Księżyca, czyli R.E.M. Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, yeah, yeah, yeah. Monopoly 21 checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play. About this one, tell me, are you locked in the punt? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, nothing. Walking with the staff of war. Yeah, yeah, yeah, yeah. Newton got mean by the apple. Yeah, yeah, yeah, yeah. Egypt was troubled by the horrible ass. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Charles Darwin. About this one, tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, nothing is cool. Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Coś mi świta w sieci. Jest środa, 27 dzień listopada, 332 dzień 2024 roku. Słońce zajdzie dzisiaj o godzinie 7.15, a zajdzie o 15.30. To 1008 dzień wojny Rosji przeciw Ukrainie, ale też 418 dzień wojny między Izraelem a palestyńskim Hamasem. Dodajmy też, że imieniny obchodzą dzisiaj Walerian, Wirgiliusz, Bernardyn, Dominik, Franciszek, Gustaw, Gustawa, Jakub, Jarosław, Maksym, Małgorzata, Radosław, Wergiliusz, Wirgilia i Żaneta. Wszystkiego najlepszego, oczywiście od trójki. No i czas sprawdzić, czym żyją portale, a tutaj między innymi setny gol Roberta Lewandowskiego. Polak z jubileuszowym golem, ale to go nie zatrzymało. Robert Lewandowski zaliczył kolejny udany występ w Lidze Mistrzów. Napastnik FC Barcelony dokonał tego już w 10 minucie, czyli strzelił tego swojego setnego gola w tych rozgrywkach. Co więcej, w doliczonym czasie drugiej połowy Lewy dołożył jeszcze kolejną bramkę. Także tutaj naprawdę fantastyczna forma, o czym między innymi można przeczytać na polskiradio24.pl. No i też warto odnotować, że sportowe fakty wp.pl także piszą właściwie w samych superlatywach o tym występie. Reprezentant Polski strzelił swojego setnego gola w Lidze Mistrzów, stając się trzecim w historii zawodnikiem, który osiągnął ten pułap. W klubie tych sportowców jest Lionel Messi, a także Cristiano Ronaldo, od wczoraj również Robert Lewandowski. Teraz Business Insider. Sukces Wiedźmina został powtórzony. CD Projekt Red przy okazji prezentacji wyników finansowych za trzeci kwartał podał najnowsze statystyki odnośnie sprzedaży Cyberpunka 2077. W ciągu roku udało się znaleźć nabywców na kolejne 5 milionów egzemplarzy gry, a do tego jeszcze na prawie 4 miliony dodatku Widmo Wolności. Choć w związku z niedoróbkami debiut gry budził złe emocje na rynku, to obecnie nie pozostały po tych złych emocjach ślad. Gra jest coraz lepiej oceniana przez graczy i w moim takim prywatnym rankingu jest to jedna z najlepszych gier w ogóle, w które grałem. CD Projekt Red sprzedał łącznie 30 milionów kopii Cyberpunka, co jest drugim najlepszym wynikiem w historii polskich gier wideo. No i też przy okazji zapraszam na program Samograj, który w trójce w każdy czwartek między 14 a 15 mam przyjemność prowadzić. Program o grach wideo, no ale też program, który jest dostępny w podcastach. podcasty.polskiradio.pl, także na platformach streamingowych. Tam można znaleźć archiwalne odcinki. Teraz portal XYZ. Premier Tusk leci do Szwecji. Polska weźmie udział w spotkaniu w ramach nadzwyczajnego formatu państw bałtyckich i nordyckich. Jaką rolę może odegrać we współpracy z tymi krajami, szczególnie w kontekście przyszłorocznej prezydencji w Unii Europejskiej? Takie pytanie dziś zadają dziennikarze portalu XYZ i tam właśnie państwa odsyłamy. Na koniec dziennik Gazeta Prawna, nawet 250 zł więcej od 1 stycznia 2025 roku. Emeryci zyskają na wzroście płacy minimalnej, bo właśnie od 1 stycznia wzrośnie płaca minimalna, a razem z nią wypłaty dla ponad 800 tysięcy pracujących emerytów w Polsce. Wyższe wynagrodzenie netto, które zwiększy się o 249 zł, to dobra wiadomość dla seniorów łączących pracę z emeryturą. Ilu jest takich seniorów? Jak to wypada również na tle innych krajów Unii Europejskiej? No to ze szczegółami na serwisy.gazetaprawna.pl te informacje państwo znajdą. Teraz 15 minut po 5, przed nami Zieliński i Stań.

New Order i True Fate już za nami. 5:30 punktualnie, więc czas na serwis trójki w skrócie i Agnieszka Drost. Zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem weszło w życie. Stało się to po ponad roku walk, w których zginęły tysiące ludzi. Rozejm zaczął obowiązywać o 4:00 czasu lokalnego. Porozumienie zakłada wycofanie izraelskich wojsk z południowego Libanu na rzecz armii libańskiej. Hezbollah będzie mógł operować do granic na rzece Litanii. Umowa ma obowiązywać między rządami Izraela i Libanu, ale musi ją zaakceptować także libański Hezbollah. Posłowie zajmą się dziś zmianami w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców i zamrożeniem cen energii. Projekt dotyczący składki zdrowotnej cofa część zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Dziś w Sejmie drugie czytanie, a wieczorem głosowanie. Taki sam plan dotyczy regulacji zamrażającej ceny energii. Posłowie rozstrzygną dziś także, czy Wigilia będzie dniem wolnym od pracy, a jeśli tak, to czy to już od tego roku. Michał Fijoł został odwołany ze stanowiska prezesa zarządu PLL-LOT. W komunikacie podano, że odwołanie nastąpiło w związku z wynikami postępowań audytowych. Fijoł został powołany przez Radę Nadzorczą na prezesa spółki w połowie czerwca 2023 roku, a wcześniej przez blisko 7 lat odpowiadał w zarządzie za sprawy handlowe. Pełny serwis trójki o 6:00. No to jeszcze warto przypomnieć, że noc z wtorku na środę przyniosła niebezpieczne sytuacje na drogach i chodnikach południowej Polski. Chodzi o województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie i małopolskie. Tutaj niestety może być ślisko, zarówno na chodnikach, jak i na drogach, więc prosimy na siebie uważać. Ten poranny krajobraz jeszcze uzupełnia mgła. Rano te mgły mogą ograniczać się widzialność do 200 metrów. Na Mazowszu nieliczne mgły utrzymać się mogą do godzin popołudniowych, więc tym bardziej proszę na siebie uważać. A w ciągu dnia na termometrach od 4 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 8 na południu i południowym zachodzie i jeszcze ciśnienie. W Warszawie w południe wyniesie 1011 hektopaskali. Przewiduje się początkowo wzrost, a potem spadek ciśnienia. Coś mi świta. Za 28 minut 6:00 za chwilę zabierzemy Państwa do Dubaju, a właściwie do Niemiec, ale to z Dubajem będzie związane. This version of me you've made, can I just be honest? Sometimes it just feels so fake, it's not what you promised. I'm used to my baggy jeans, but you on that tight shit. You know that it's not my scene. You know I don't like it. You say you want attention. I question your intentions. I don't know if you are what I need. You say you want a wife. I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, you say you wanna Wi-Fi, not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, it's a drop in the ocean. My eyes are full of emotion, don't cry. Oh yeah, I'm good on my own, never promised devotion. My eyes are full of emotion, don't cry.

Przed snem mam się modlić w imię Ojca i Ducha Świętego, amen. Więc modlę się czasem, ale kiedy mam co robić, to mam od tego mamę. Z babcią idziemy na spacer, a na śniadanie jemy ser i śmietanę. Tato mówi, że na wakacje jedziemy razem, lecz u niej dziś zostanę. Wszyscy muszą gdzieś iść i mnie nikt nie widzi, mają swoje sprawy. Mam koparkę i dźwig, i kolorowankę i piłkę do zabawy. Mam samochodzik straży, farba już trochę odłazi. Oglądam w telewizji przygody Tsubasy. On sobie poradzi, gdy duchy mnie łapią za serce. To ja nie mówię nikomu, tylko kładę się na kołderce, zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu. Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu. Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz wokół mieszkania z betonu. Za 19 minut 6. Martyna Jakubowicz i problem w domach z betonu. A teraz historia filmowa. Na pewno kojarzą Państwo taki film jak Armageddon z Bruce'em Willisem. Tam ekipa musiała udać się w niezwykle niebezpieczną podróż, żeby ocalić świat. Podróż kosmiczną, a właściwie no, takie rzeczy dzieją się i również to zagrożenie istnieje i nie jest tylko wymysłem scenarzystów z Hollywood. Ma rozmiar boiska piłkarskiego i pędzi z prędkością 4 km na sekundę. Obiekt, który został nazwany 2006 WB, taka asteroida, minęła Ziemię w odległości 891 tysięcy km, czyli dwukrotnie większej niż między Ziemią a Księżycem. Wydaje się, że to jest spora odległość, ale jednak z perspektywy kosmosu wcale tak nie jest. O szczegółach Michał Strzałkowski. Naukowców interesuje wszystko, co mija naszą planetę na odległość co najmniej 200 milionów kilometrów. Takie obiekty nazywane są NEO, co jest skrótem od anglojęzycznego określenia Near Earth Objects, czyli obiekty bliskie Ziemi. Każdy taki obiekt, na przykład asteroida, jest katalogowany, a naukowcy starają się określić, czy tor jego lotu jest kolizyjny z torem ruchu Ziemi. Wśród kilkudziesięciu tysięcy zgromadzonych w bazie asteroid nie zaobserwowano jeszcze takiej, która miałaby szansę zdarzyć się z nami, ale czujności nikt nie traci. Mówi Lindley Johnson, który w amerykańskiej agencji kosmicznej NASA zajmuje się planetarną obroną. Chcemy móc wykrywać jakiekolwiek zagrożenia tak szybko, jak to możliwe. Używamy do tego teleskopów, satelitów i sond. Wiemy już na przykład, że za mniej więcej 5 lat blisko Ziemi znajdzie się asteroida Apophis. Apophis to imię starożytnego egipskiego demona chaosu i zniszczenia, który według ówczesnych wierzeń miał być głównym przeciwnikiem utożsamianego ze Słońcem boga Ra. Asteroida, która najbliżej Ziemi znajdzie się 13 kwietnia 2029 roku, dostała to właśnie imię, bo niektórych przestraszyła, mówi kanadyjski popularyzator nauki i autor programów m.in. o kosmosie Dan Riskin. Apophis jest na razie najbliżej tego, aby nam napsuć krwi. Ma aż 340 metrów średnicy. Nie jest co prawda tak duża, aby zniszczyć całą naszą planetę, ale z łatwością zniszczyłaby duże miasto i mocno wpłynęła na warunki panujące na Ziemi. Na szczęście ta asteroida w nas nie trafi, ale po prostu przeleci blisko. Apophis znajdzie się w odległości zaledwie 32 tysięcy kilometrów od Ziemi. To bliżej niż te sztuczne satelity, które znajdują się na najwyższej orbicie. Być może więc Apophis zniszczy niektóre z nich, ale samej Ziemi nie zagrozi. Już w godzinę po tym, jak znajdzie się najbliżej nas, zacznie się oddalać. Ale naukowcy na wszelki wypadek testują już nową broń przed takimi kosmicznymi niechcianymi gośćmi. 2 lata temu w kierunku planetoidy Dimorphos, o połowę mniejszej od Apophisa, wystrzelono sondę nazwaną DART. Ta uderzyła w powierzchnię asteroidy i zmieniła jej kurs. Tłumaczył wówczas dr Robert Brown z Laboratorium Fizyki Stosowanej Uniwersytetu Johns Hopkinsa w Baltimore w amerykańskim stanie Maryland. Ten udany test to historyczny moment dla ludzkości. Po raz pierwszy w dziejach zmieniliśmy tor lotu ciała niebieskiego we wszechświecie. To podnosi nasze zdolności obronienia naszej planety przed potencjalnie groźnymi asteroidami w przyszłości. W lutym tego roku w okolicy asteroidy Dimorphos dotarła druga sonda. Jej zadaniem było dokładne zbadanie skutków eksperymentu sprzed 2 lat. Okazało się, że poszedł jeszcze lepiej niż początkowo sądzono. Nie tylko udało się precyzyjnie trafić na bardzo długim dystansie w mały obiekt i jednocześnie zmienić jego kurs w pożądanym celu, ale także go nie uszkodzić, na przykład poprzez odłupanie od niego mniejszego i wciąż niebezpiecznego kawałka. Astrohida 2006 WB, choć imponujących rozmiarów nie jest widoczna bez specjalistycznego sprzętu, do obserwacji potrzebny jest teleskop o wysokiej rozdzielczości. Michał Strzałkowski mówił o tych wojnach kosmicznych, no bo właściwie do tego można porównać. Za kwadrans w szósta. From the shape of the night, we couldn't find the words, we couldn't find the lies. We got caught in the tide, and the shore was on the other side. Inhaler za 12 minut szósta, gole numer 100 i 101, czyli wielki wieczór Lewandowskiego w Lidze Mistrzów, to wczoraj, ale będziemy wracać oczywiście do tej wiadomości, pewnie w serwisach sportowych w ciągu dnia na antenie Trójki. Natomiast to, co podaje wprost, to podobno Wojciech Szczęsny coraz bardziej niezadowolony z faktu, że jeszcze nie mógł wystąpić w barwach FC Barcelony. Zdaniem katalońskich dziennikarzy Polak jest coraz bardziej rozczarowany tą sytuacją. Za 11 minut szósta, no to teraz Metro i Na balkonie, jeden z tych utworów, który pojawił się całkiem niedawno, a który bardzo mi się spodobał, dlatego z przyjemnością Państwu prezentuję. Piękne ciało, w pięknej skórze, pół przegięte przez barierkę. Łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie.